zawieszenia broni. Jutro w Wiedniu o konflikcie rozmawiać będą szefowie dyplomacji USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Z kolei w poniedziałek sytuacją w Gazie ma się zająć Liga Arabska. Tylko działając razem można zmienić obecną władzę, apelował do ugrupowań prawicowych szef Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński apelował o jedność podczas konwencji środowisk prawicowych. Tyle, że na sali obecni byli tylko działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz kiedyś polityk PiSu Jacek Kurski. Nie było liderów Solidarnej Polski i Polski Razem, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Oni wysłali list do Jarosława Kaczyńskiego. Napisali w nim, że zależy im na dobrej współpracy, ale muszą mieć pewność trwałości porozumienia. Ksenia Maćczak. Dlaczego po prawej stronie sceny politycznej nie doszło do porozumienia, tego dokładnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że cały czas ze strony Solidarnej Polski i Polski Razem jest chęć współpracy. Tyle, że liderzy ugrupowań postanowili ją wyrazić w liście do Jarosława Kaczyńskiego. Inni politycy woleli osobiście. Ja poinformowałem, że zamierzam się udać na to spotkanie i nie jest to żaden gest nielojalności wobec kolegów, wręcz przeciwnie. Zapewniał Arkadiusz Mularczyk, a Jacek Kurski, cały czas związany z Solidarną Polską, dodawał. Kilkakrotnie usiłowałem się dodzwonić do prezesa Ziobry. W ostatnim tygodniu ani razu nie odebrał telefonu. Być może dlatego, że Zbigniew Ziobro cały czas czekał na telefon od Jarosława Kaczyńskiego i zapewnił. Tak, jestem gotów czekać w sobotę, w niedzielę i w następne dni. Tymczasem politolog Andrzej Anusz nie pozostawia złudzeń. Są pewne zaszłości, oni wyszli z Prawa i Sprawiedliwości w atmosferze konfliktu, pewnej walki politycznej. A o tym wszystkim tak łatwo zapomnieć się nie da. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Po Disneylandzie i wiosce Asterixa Francuzi mają kolejny park atrakcji. Jest poświęcony małemu księciu, bohaterowi książki, która wzrusza i dzieci, i dorosłych. Park został dziś otwarty w Alzacji. Marek Brzeziński. Szlachectwo zobowiązuje. Mały książę szybował na inną planetę w poszukiwaniu szczęścia. Autor książki Saint-Exupéry był wspaniałym lotnikiem. To też park atrakcji unosi się w powietrzu. Dwa ogromne balony pozwalające zobaczyć chwytającą za serce panoramę alzackich pejzaży i łąki pełne owiec, bo przecież każdy pamięta to zdanie, gdy mały książę prosił, by mu narysować baranka. 35 metrów nad ziemią, na wysokości 12-piętrowego wieżowca, umieszczono bar. Na ziemi też nie brakuje interesujących rzeczy. Wystawa poświęcona Saint-Exupéry'emu, który zginął w czasie rekonesansu 31 lipca 1944 roku. Wspaniały ogród motyli, zachwycających paletą barw, godną impresjonistów. Centralny punkt parku to postać małego księcia, którego przygody można czytać w 270 językach. Stojące na ogromnym meteorycie, który spadł dokładnie w tym miejscu w 1492 roku, wtedy, gdy Kolumb dotarł do Ameryki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. W nocy deszcz, głównie na północnym wschodzie, nad ranem, także na krańcach zachodnich, od 13 do 16 stopni. Jutro 23-25 stopni, chłodniej, około 22 nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, i tam możliwy deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut z wąsem po 23. Mówi Michał Margański. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego bardzo subiektywnego spotkania. Prędkość gramofonu 45 obrotów na minutę. I'm not afraid to Na początku drugiej części naszego spotkania w Lower Entrance i Back Entrance, a to dlatego, że w utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, został wydany w małej, na małej siedmiocelowej płycie winylowej wytwórni You Know Me. W jej katalogu jest już ponad 30 płyt i niektóre z nich zabrzmią w Trójce do północy. Zanim jednak to się stanie, musimy dokończyć wątek związany z Igorem Boksem. A ten, jak wiadomo, razem z Marcinem Cichym tworzy duet Skalpel. Thank you. Piękna muzyka do pięknej animacji stworzonej przez Natalię Nguyen. W programie trzecim Skalpel i muzyka zespołu wydana na żółtej epce zatytułowanej Simple. Mała płyta zwiastuje, jak państwo wiedzą, album, który pojawi się jeszcze w tym roku. Ale zanim do tego dojdzie, zespół wystąpi za 2 tygodnie na festiwalu Audio River w Płocku, a potem pod koniec sierpnia na Nowej Muzyce w Katowicach. Igorowi i Marcinowi będą towarzyszyć Joanna Duda i Jan Młynarski. Jak sądzę, będziemy także oglądać sporo animacji dopełniającej całości wydarzenia. Mówię o tym, ponieważ dostałem od Igora fragment koncertu, do którego doszło w Berlinie w kwietniu tego roku. Tak więc mam nadzieję, że będzie to mała zapowiedź tego, co przed nami. We'll be right back. Tak brzmiał w kwietniu tego roku Breakout zespołu Skalpel na koncercie w Berlinie. Jak zabrzmi w Płocku na festiwalu Audio River? O tym przekonamy się już za dwa tygodnie. Czy człowiek nie wchodzi? ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Sen, w którym człowiek nie myśli. Czyli skawerowany przez Enwiego utwór sprzed wielu, wielu lat. Wokalnie Skubas. Garść tych informacji wskazuje, że do północy pozostaniemy z muzyką publikowaną w polskiej niezależnej wytwórni You Know Me.

We Got Dead i Mr. Crime w programie trzecim z gościnnym udziałem Sir Square Blacka. Tak brzmi 28. płyta w oficynie You Know Me. Natomiast 11 winyli wcześniej swoją muzykę na łamach tej wytwórni prowadzonej, przypomnę, przez Marcina Grocha-Grośkiewicza wydał Tomasz Twardowski. You ignored your friend's warning. Do you see the lesson in this? You were headstrong and impulsive. Before a child may enter the circle of adults, he must first learn the virtues of patience and caution. Easier said than done. Last night in the club, last night in the club. I saw your baby in the bar. Last night in the club, I saw your baby in the bar. My darling, if you like it, you can call me Mr. Slow and Lazy. Well, well, if you want it, I can make you scream like crazy. Well, Soundtrack to Growing Up i Tomasz Twardowski z numerkiem 17. Taki numer widnieje na winylu wytłoczonym w wytwórni You Know Me. No i to, co cieszy, to fakt, że kultura tworzenia pięknych okładek wcale nie zanika. Bo jeśli państwo przyjrzą się tej okładce, można ją znaleźć oczywiście w internecie, no to widać, że Tomek został tutaj obdarowany brodą, ale odlaną. To nie jest żaden Photoshop, to jest broda odlana na Akademii Sztuk Pięknych. Taka bardzo kolorowa i przeźroczysta. To jest prawdziwa masa. Tu nikt nie bawił się Photoshopem, tylko najzwyczajniej doklejono mu tę odlaną brodę, a później zrobiono zdjęcie. Takie cuda dzieją się w wytwórni You Know Me. Jakby tak przyjrzeć się całemu katalogowi, to znajdziemy tam wielu artystów i to niekoniecznie tych zajmujących się tylko i wyłącznie muzyką. Bye. Galus i jego Futura na zakończenie naszego bardzo subiektywnego spotkania. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 2 godziny. Po północy trzecia strona Księżyca. My usłyszymy się w przyszłym tygodniu w potrójnym paśmie przenoszenia. I już teraz mogę Państwu powiedzieć, że będę miał bilety na nową muzykę. Za tydzień z kolei w sobotę odwiedzi nas Łukasz Napora, rzecznik festiwalu Audio River, co oznacza, co oznacza, że będą bilety na Audio River. A teraz już Państwu życzę przyjemnej, spokojnej nocy. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 13 lipca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Holandia trzecią drużyną świata pewnie wygrywa z Brazylią 3-0. Po silnych opadach sytuacja na Podkarpaciu wraca do normy, choć strażacy pozostają w pogotowiu. Angela Merkel nie kryje niezadowolenia z amerykańskiej działalności szpiegowskiej na terenie Niemiec. Holendrzy górą, Brazylia znów bezradna. Pomarańczowi pokonali Canarinhos 3-0 i zajęli trzecie miejsce w piłkarskich mistrzostwach świata. Choć Holandia zdobyła brąz, to wraca z mundialu jako drużyna niepokonana. W półfinale przegrała bowiem dopiero w rzutach karnych. Dziś mecz o mistrzostwo świata na słynnej Marakanie z Niemcami o złoty puchar zagrają Argentyńczycy. Po zdarzeniu busa z samochodem osobowym we wsi Werchlino w Zachodniopomorskim dwie osoby są w stanie krytycznym. To kobieta i 6-miesięczne niemowlę. Do wypadku doszło po południu. Bus, którym podróżowało 9 osób, po zdarzeniu uderzył w barierkę. O rannych przewiezionych do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie mówi rzeczniczka placówki Joanna Woźnicka. Do szpitala trafiło 4 poszkodowanych w wypadku. Wśród nich jest jedna osoba dorosła i 3 dzieci. Najmłodsze z dzieci niemowlę jest w stanie krytycznym. Dwoje pozostałych dzieci w chwili obecnej jest w stanie stabilnym w trakcie wykonywania badań diagnostycznych. Jeśli chodzi o pacjentkę dorosłą, również jest w stanie bardzo ciężkim. Ranne zostały wszystkie osoby jadące busem i jedna podróżująca samochodem osobowym. Według wstępnych ustaleń policji kierujący busem próbował wyprzedzić jadący przed nim samochód, który w pewnym momencie skręcił w lewo. Po ulewach i silnych burzach podkarpaccy strażacy wciąż mają dużo pracy. Padało przez cały dzień, teraz przestało. Najgorsza sytuacja była w miejscowości Osobnica, gdzie wylał miejscowy potok i podtopił 15 gospodarstw, powiedział nam oficer dyżurny podkarpackiej straży pożarnej Adam Burda. Głównie podtopienia lokalne to były spowodowane drożnością tam rowów melioracyjnych, studzienek kanalizacyjnych, bądź wylaniem jakichś tam lokalnych potoków dookoła, na przykład w miejscowości Osobnica, gdzie są na miejscu. Straż zabezpieczyła workami te budynki, bo na razie woda jest tylko na podwórkach. To, że sytuacja wraca do normy, potwierdza dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.